Paso a man polo lombo do vento, que me as deu como un can no monte da perdiz. Agardo que se ergan e voen sobre o mar. A alma anda nestes inventos porque non lle non abonda o que é como é do mundo. Quiser facer pombas con auga e ameiros de pruma, en vez do carro que polos camiños do monte baixase cantando a lúa arrastrada por un tiro de peixes prateados. Pro estes inventos sóllo sirven para distraer a alma das súas contas. Tanto de amor e vaguas, 10% de perdidos amores, e 80% de soedade e queres por unha ollada de seda non vencer e non atés. Veciño da tristura e do medo, a mitade de ti morto sin enterrar para que a outra mitade se decate. Entón disimulando canto e coas mentiras fágome unha sonrisa de sardín en festa.